na dostawcze samochody Citan, Vito i Sprinter, także w wersjach elektrycznych. Wybierz swój ulubiony model, dostępny od ręki w salonie Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 stycznia, jest 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Stany Zjednoczone nałożą cła na produkty z Unii, bo jak tłumaczy prezydent Donald Trump, Ameryka chce być traktowana sprawiedliwie. Związkowcy z lubelskiej kopalni Bogdanka rozszerzają protest. Kolejne 3 osoby dołączają do głodówki. Dama z Gronostajem dołączy do Adama Mickiewicza i Smoka Wawelskiego. Będzie kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Donald Trump krytykuje sojuszników i zapowiada wojnę celną z Unią Europejską. Amerykański prezydent stwierdził, że Europa wykorzystuje Stany Zjednoczone. Powtórzył, że minimalny poziom wydatków obronnych w NATO powinien wynieść 5% PKB. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu Donald Trump narzekał, że Unia Europejska wykorzystuje Stany Zjednoczone. Unia Europejska traktuje nas bardzo, bardzo źle. Trump powiedział, że Europa nie chce ani amerykańskich samochodów, ani produktów rolnych. Zapytany, czy nałoży cła na Unię Europejską, odpowiedział, że nie ma innego sposobu, by być traktowanym sprawiedliwie. Trump stwierdził też, że Stany Zjednoczone wydały na wsparcie Ukrainy znacznie więcej niż Europa. A ta wojna bardziej zagraża im niż nam. Nas dzieli ocean. W rzeczywistości na wsparcie Ukrainy Unia Europejska wydała więcej niż Stany Zjednoczone. Donald Trump podtrzymał też swoje żądanie, by sojusznicy Stanów Zjednoczonych w NATO płacili 5% PKB na obronność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gazoport w Świnoujściu znacznie zwiększa swoją pojemność. Dziś oficjalne otwarcie trzeciego zbiornika. Szefowa Ministerstwa Klimatu Paulina Henning-Kloska podkreśla, że zwiększona pojemność pozwoli na większe dostawy gazu. Przez ostatni rok rozbudowaliśmy gazoport o mniej więcej 50% pojemności. Biorąc pod uwagę, że chcemy też w trakcie prezydencji eliminować surowce energetyczne z Rosji, z rynków europejskich. Do tego porozumienie Repower EU zobowiązuje kraje członkowskie, to musimy dywersyfikować dostawy surowców, które są nam w procesie przejściowym potrzebne na rynki europejskie. Od początku istnienia gazoportu odebrano ponad 300 dostaw LNG gazowcami wpływającymi do Świnoujścia. 3 osoby mają dołączyć do jednego z pracowników kopalni węgla kamiennego Bogdanka, który od czwartku prowadzi głodówkę. To protest w obronie miejsc pracy, przypomina przewodniczący Związku Zawodowego Przeróbka Jarosław Niemiec. Czuję się w tej chwili bardzo dobrze, piję dużo płynów, elektrolitów, lekarz bada parametry moje, więc jest w porządku. Rozszerzamy protest. Działania związkowców w Bogdance poparli przedstawiciele rolników i firm transportowych. Zapowiedzieli, że są gotowi dołączyć do ewentualnego strajku górników. W części kraju jazdę mogą utrudniać jeszcze gęsta mgła i marznące opady. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia. Te przed marznącymi opadami najdłużej będą obowiązywać na wschodzie, zapowiada synoptyk Ewa Łapińska. Na południu Lubelszczyzny, na Podkarpaciu i na wschodzie Małopolski do godziny 11. Także na drogach lokalnie może być bardzo ślisko, należy zachować szczególną ostrożność. Ostrzeżenia przed gęstą mgłą wydano dla zachodniej Polski wygasną o 9. Działacz skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec może mieć problemy z acytowaniem ministra hitlerowskiej propagandy Józefa Goebbelsa. Działo się to na sesji Rady Niemieckiego Miasta Erlangen. Na znak protestu radni pozostałych ugrupowań wyszli z sali. Członkowie Rady Miasta Erlangen wyszli z obrad tak szybko, że nie wiadomo jaki dokładnie fragment wystąpień ministra propagandy w rządzie Adolfa Hitlera wybrał polityk AfD Siegfried Ermer. Wiadomo natomiast, że chciał przekonać rajców, że partia NSDAP była lewicowa. To kolejna sytuacja w ostatnim czasie wskazująca na nową strategię niemieckich nacjonalistów. Szefowa Alternatywy dla Niemiec Alice Weidel w niedawnej rozmowie z doradcą prezydenta USA Elonem Muskiem również przypisywała Adolfowi Hitlerowi reprezentowanie lewicowej ideologii. Skrajna prawica w Niemczech, mimo potwierdzanych przez sądy odwołań polityków AfD do nazistowskiej symboliki, próbuje przekonać, że za zbrodnie II wojny światowej odpowiadają siły lewicowe. Dlatego burmistrz Erlangen powiedział, że reakcja na nacjonalistyczną propagandę jest konieczna. Lokalna policja sprawdza, czy są powody, by wszcząć postępowanie. Z Berlina Adam Gruczewski, Polskie Radio. Dama z Gronostajem będzie kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Najcenniejszy w polskich zbiorach obraz pędzla Leonarda da Vinci znajduje się w Muzeum Czartoryskich. Dostanie swój identyfikator i puszkę, mówi szef krakowskiego sztabu WOŚP Piotr Błoński. Będzie tuż obok damy z Gronostajem postawiona puszka. do której będzie można wrzucić datek. Dama z gronostajem także będzie miała swój identyfikator. Dama z gronostajem będzie po raz pierwszy wolontariuszem. Dołącza tym samym do grona Adama Mickiewicza i do Smoka Wawelskiego, którzy także zbierają pieniądze na rzecz orkiestry. 33. finał w niedzielę. Trójka też gra z orkiestrą. Mogą Państwo wziąć udział w naszej aukcji na Allegro. Zwycięzca pozna trójkę od kulis. Poza zwiedzaniem radia będzie kolacja przy świecach, którą przygotują i podadzą Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś, a na koniec udział w audycji Off Control Mateusza Tomaszuka. Licytacja trwa. W tej chwili trzeba zaoferować więcej niż 2176 zł i 9 groszy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. Kolejna rywalka Igi Świątek zderzyła się ze ścianą. Córka amerykańskiego miliardera Emma Navarro grała na Rod Laver Arena w Melbourne tylko 3 gemy. Iga wygrała do 1 i 2. W kolejnym już półfinałowym spotkaniu zagra w Australian Open z inną Amerykanką Madison Keys. Panie mierzyły się do tej pory 5 razy, 4 mecze wygrała nasza dziewczyna. Madison jest świetną zawodniczką, więc nigdy nie wiesz, co się wydarzy. W tym jednym przegranym meczu zbiła mnie bardzo boleśnie. Może być ciężko, ale ja skupiam się na sobie i szykuję jak do każdego innego spotkania. Nie ma znaczenia, czy to pierwsza runda, czy półfinał. Stwierdziła Iga Świątek. Dodajmy, że Keys tej nocy w 3 setach wygrała z Ukrainką Eliną Świtoliną. Co tam tenis powiedzą kibice piłki? Ci trzymający kciuki za Barcelonę przeżyli wczorajszego wieczora emocjonalny rollercoaster. Blaugrana przegrywała w Lidze Mistrzów z Benficą w Lizbonie już 1-3 i 2-4, by wygrać 5-4 po golu Rafini z 96 minuty. W kłopoty wcześniej wpędził ją Wojciech Szczęsny. Kompletnie zawalił przy bramkach numer 2 i 3 dla gospodarzy. 2 dla gości zdobył Robert Lewandowski. Idąc dalej tropem naszych piłkarzy we wczorajszych spotkaniach w Champions League, świetnie w bramce Monaco uwijał się Radosław Majecki i pomógł w wygranej 1-0 za Aston Villą. Na prawej obronie De Villan zbiegał Mati Cash. Wojciech Skorupski stał w bramce Bolonii w wygranym 2-1 meczu z Dortmundem i wypadł blado. W kraju 2 mecze w plus lidze siatkarzy. Notujący dobry czas AZS Olsztyn musiał uznać wyższość mistrzów Polski. Przegrał z Jastrzębskim Węglem 1-3, ale tanio skóry nie sprzedał, co podkreśla atakujący gości Łukasz Kaczmarek. Na pewno Olsztynianie zagrali dobrą siatkówkę i to trzeba im oddać. A my na pewno mieliśmy dwoje wielkie problemy, przede wszystkim skuteczności w ataku. Myślę, że ta gra nie wyglądała tak, jakbyśmy oczekiwali, a wygrywamy za 3 punkty, więc myślę, że trzeba się z tego bardzo, bardzo cieszyć. W drugim wczorajszym meczu projekt w Warszawie 1-1 ograł Barkom Karzany Lwów, a nasi szczypiorniści 38-32 Algierię w mini turnieju pocieszenia pod szumną nazwą Pucharu Prezydenta. To na Mistrzostwach Świata rywalizacja o miejsca 25-32. Madison Keys pochodzi z Rock Island w Illinois, to miasto bez noblistów, jakby co. Na Pomorzu dziś minus 2 stopnie Celsjusza, podobnie w górach, ale będą też miejsca takie jak chociażby okolice Wałbrzycha, gdzie plus 5, na ogół 1-3 stopni. A mamy 8 minut po godzinie 8. Zapraszamy do Trójki. I przypominam, że do 8.30 trwa głosowanie w plebiscycie na najlepszą bondowską piosenkę. Dziś wybieramy z 3 utworów. Jeden z nich trafi do piątkowego finału. Na liście dziś mamy Nancy Sinatra, You Only Live Twice. Jest Aha, The Living Daylights. Oraz Billie Eilish, No Time to Die. Dwie dwójki i 7 trójek oraz zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl jeszcze przez 21 minut. Papa was a copper and the mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world? been a fighter. Should have seen it coming when it got a little brighter. With a name like Day in California, day was gonna come when I was gonna moan ya. A little loaded, she was stealing another breath. I love my baby to death. Never made it up to Minnesota. North Dakota man with a gun for the quota. Down in the Badlands, she was saving the best for last. It only hurts when I land. Red Hot Chili Peppers, Dani California, to pierwsza piosenka po ósmej w Trójce. A wiadomo, skoro 8:13 to czas na rozmowę polityczną. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry Państwu i moim gościem jest dzisiaj profesor Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, premier Donald Tusk i MSZ zachęcają Polaków, którzy są w Stanach Zjednoczonych, do powrotu do kraju. Deklarują, że konsulaty, ambasada są przygotowane, żeby pomóc Polakom. Czy my w ogóle wiemy, ilu Polaków jest w Stanach Zjednoczonych, którzy nielegalnie tam przebywają? No, ja tego nie wiem, natomiast to, że rząd nawołuje Polaków, którzy wyjechali za granicę i do powrotu do kraju, żeby tutaj pracować na rzecz naszego przyszłości Polski, to jest w ogóle dobre. No, oczywiście tu jest ten kontekst deklaracji prezydenta Donalda Trumpa, że być może będą deportacje. Są obawy, czy to będzie dotyczyć Polaków, którzy są tam nielegalnie. No oczywiście. Trump mówi 11 milionów mamy w Stanach Zjednoczonych nielegalnych imigrantów i pytanie jest takie, czy on będzie deportował też Polaków? Ja mi się wydaje, że to jest trochę inne spojrzenie, bo my, żeby uzyskać, to w czasie, kiedy byłem ministrem, negocjowaliśmy te kwestie, ruch bezwizowy, to żeśmy się zobowiązali i to jest normalna procedura między państwami także europejskimi. No ci, którzy jakby łamią te zasady wizowe, na przykład dostaną wizę na 3 miesiące, a są dłużej, pracują nielegalnie, no to państwo jest obowiązane je przyjąć, te osoby. No jest, oczywiście, jak pojedziemy do jakiegoś innego kraju, to jest dokładnie tak samo, jak do nas przyjedzie jakiś przedstawiciel, no nie wiem, Pakistanu i będzie ponad wizę siedział, no to go też poprosimy, żeby opuścił. Tu nie ma nic takiego. Ja natomiast myślę, nic takiego dziwnego i niepotrzebnie jest robiona taka atmosfera. To są sprawy wewnątrzamerykańskie, my do tego się zobowiązaliśmy. No ale to Trump robi tę atmosferę. przyjmuje stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem. Jak rozumiem, to ma ograniczyć falę migrantów, którzy chcą się dostać do Stanów Zjednoczonych, ale jednocześnie zapowiada, że będą deportacje. Czy Polacy redaktor, też będą deportowani? Jeśli chodzi o atmosferę w Stanach Zjednoczonych, to ja się zgodzę. Natomiast atmosferę w Polsce robi premier Donald Tusk i minister Radosław Sikorski. Właśnie tak nakręcając tą sprawę. Natomiast to, co robi Donald Trump, to robi dokładnie to, co Donald Tusk. To znaczy blokada na granicy, zabezpieczenie. Chce budować dalej zaporę, to co już Polska zrobiła. Chce uniemożliwić składanie azylu, to co już Polska wprowadziła. Przecież u nas w Polsce rząd ten zabronił składania nielegalnym imigrantów wniosku o azyl na terenie Polski. Czyli ja myślę, że tam ale ja pana idzie... o co innego pytam. Ja pana pytam o Polaków, którzy od kilkunastu lat mieszkają w Stanach Zjednoczonych, mają nieuregulowaną sytuację, na przykład w Chicago, i oni się dzisiaj zastanawiają, czy oni zaraz zostaną deportowani do Polski, czy nie. No tak, ale przed chwilą pani powiedziała jakieś granice z Meksykiem. Ja nie sądzę, żeby ci Polacy przejeżdżali przez granicę z Meksykiem i te wojsko, które ma tam chronić tej granicy, tak jak chroni naszej granicy z Białorusią, że to ma jakiś związek z Polską. Tu musimy dokładnie jakby używać racjonalnych argumentów. Powiedziałem, zapewne Polacy, którzy są nielegalnie, tak jak zawsze to jest i w każdym państwie, mogą czuć być zaniepokojeni. Natomiast wątpię, czy by to było priorytetem w ogóle sprawa polska. Sprawa polska, Polacy nie są priorytetem, jak mogliśmy usłyszeć, tylko to są właśnie ci, którzy z Ameryki Łacińskiej nielegalnie przekraczają granicę. 300 tysięcy miesięcznie niedawno było. To jest poważny problem amerykański. I oczywiście no, rząd chce jakoś namierzać w tej geopolityce i kieruje tu uwagę, mówię, nasz rząd, na tych Polaków. Donald tak Trump, jakby to było coś dziwnego. Donald Trump zapowiada cła na Europę. Mówi, Unia Europejska traktuje nas bardzo, bardzo źle. Europa nie chce ani amerykańskich samochodów, ani produktów rolnych. Pytany, czy to oznacza, że nałoży cła na Unię Europejską, powiedział, nie ma innego sposobu, by być traktowanym sprawiedliwie. Będzie wojna celna? Czy wojna, czy nie wojna, trudno mi określić. To jest dokładnie to, co mówił cały czas wcześniej w kampanii. Realizuje te politykę i Unia Europejska jest na to przygotowana. No, wprowadzenie ceł między państwami, które my nie możemy w Unii wprowadzić ceł, bo jesteśmy we wspólnym tutaj obszarze celnym. Natomiast to rzecz normalna i on to chce zrobić, dlatego że chce zmniejszyć deficyt budżetowy Stanów Zjednoczonych wobec świata, przede wszystkim wobec Chin, ale także wobec Unii Europejskiej. Więc to jest działanie zgodne z prawem. Nie podpisywał żadnej umowy o ruchu bezcłowym, tak jak Polska z Unią Europejską. Zobaczymy, co z tego będzie. Oczywiście w naszym interesie to nie byłoby dobre. Musimy tutaj być razem z Unią Europejską. No oczywiście też to mniej nas dotknie, jeżeli to zostanie wprowadzone, bo nasz eksport do Stanów Zjednoczonych jest minimalny w stosunku do tego, jak jest eksport niemiecki. No, zobaczymy jak dalej. Trzeba po prostu tu negocjować, bronić stanowiska Unii Europejskiej. Myślę, że jakieś możliwe jest rozwiązanie kompromisowe i do tego Unia będzie dążyć. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, powiedział, że prezydentura Trumpa to będzie kontrrewolucja kulturowa, że można się spodziewać zamieszek, gwałtów, napięć. Czy ta kontrrewolucja kulturowa będzie miała też wpływ na polskie wybory prezydenckie? No, czy ona będzie, jak ona będzie wyglądać, no trudno mi powiedzieć, czy będzie miała, no pewnie ta atmosfera jest bardziej konserwatywna, ale chcę zwrócić uwagę na kolejny tutaj taki aspekt. No, Donald Trump też idzie w tym kierunku kulturowym, raczej w kierunku Polski niż Unii Europejskiej, bo w Polsce my możemy mieć dwie płcie, na przykład w Unii Europejskiej może być więcej i Polska tego nie stosuje. Teraz Donald Trump tutaj odchodzi od tej polityki liberalnej i mówi, że w Stanach Zjednoczonych będą, tak jak w Polsce, uznawane dwie płci. No więc jest ta bliskość i może to jest też dobrze. Musimy na to spojrzeć z tej perspektywy. Ale to jest jakiś prognostyk na nasze wybory prezydenckie? Wybory prezydenckie o tyle, że też te nurty prezydenckie, parlamentarne, ale też prezydenckie najbliższe, że ci kandydaci, te nurty polityczne, które się wpisują w ten duch bardziej konserwatywny, który zwycięży w Stanach Zjednoczonych, będą miały większe szanse, bo ludzie będą też z jednej strony porównywać się do innych państw, czyli to jest jakby w głównym nurcie, bardziej amerykańskim, ale też, i to będzie kluczowe, będą zadawać sobie pytanie, jaki prezydent będzie lepszy dla naszych interesów narodowych pod kątem relacji ze Stanami Zjednoczonymi. I moim zdaniem to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, zwycięstwo Donalda Trumpa, będzie miało wpływ, bo ludzie będą pytać, no dobrze, czy ten kandydat będzie miał lepsze relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są dla nas kluczowe dla naszego bezpieczeństwa, czy też drugi kandydat. W tym sensie tak, będzie miał to wpływ. A pana zdaniem, który kandydat będzie z tego punktu widzenia lepszy, który będzie miał większe szanse? Ja tu nie chciałbym wymieniać nazwisk, bo nie chcę tu Karol uczestniczyć Nawrocki? W kampanii. Powiedziałem, nie chcę, trzeba spojrzeć na program, jest wielu kandydatów, zobaczymy. Nie chcę tutaj powiedzieć, którzy, no myślę, że też na pewno będą jakieś głosy. Ta kampania jeszcze będzie trwała parę miesięcy i myślę, że ze Stanów Zjednoczonych, ze środowiska republikanów mogą dochodzić jakieś bardziej wyraziste wypowiedzi. No chcę też przypomnieć, że premier Donald Tusk tuż przed wyborami jasno opowiedział się za Joe Bidenem, bardzo silnie krytykował Donalda Trumpa, pisząc, że sprawiedliwość musi być przestrzegana, czy to prezydent, czy to minister, wszędzie, że Donald Trump jest przestępcą. No, czy to będzie miało jakiś wpływ na stanowisko republikanów? Słyszę opinie, tak jak wszyscy, że oni są pamiętliwi. Więc z tego by wynikało, że może mieć wpływ, ale zobaczymy. Czy zgadza się pan z Aleksandrem Kwaśniewskim, który mówi, że trzeba się szykować na nową Jałtę, czyli Ukraina zostanie sprzedana, będzie w rosyjskiej strefie wpływów, a granica tej strefy wpływów Putina będzie na Bugu, czyli na naszej granicy. Czy rzeczywiście może tak być? Donald Trump zapowiada, że będzie rozmawiał z Putinem, że chce jak najszybciej zakończyć wojnę w Ukrainie. Nie mówi już, że zrobi to w ciągu doby. Wiadomo już, że to się nie uda. Czy rzeczywiście może być sprzedana Ukraina? Mi się wydaje, że bardzo dużo jest w rękach Polski i z tej perspektywy możemy ją sprzedać. Bo dla nas jest ważne, żeby zablokować Ukrainę jako konkurenta do Unii Europejskiej. Tu mam na myśli rolnictwo czy transport ukraiński. I żeby Ukraina dokonała reewaluacji swojej tożsamości, rozliczyła się za zbrodnie wołyńskie i to stało się jakby programem politycznym. I obaj kandydaci, obie partie rywalizują o te ekshumacje na Wołyniu. Natomiast z perspektywy... Dlaczego? Ja nie oceniam, czy dobrze, czy źle. Ja po prostu staram się odpowiedzieć na pani pytanie, właśnie co może być z Ukrainą, odnieść się do... Ale to my możemy sprzedać Ukrainę, a nie Trump? Jeśli mogę, mówię, proszę, że bardzo. Dużo od nas zależy. Natomiast jeżeli wysłuchamy prezydenta Zełenskiego, to on wielkie nadzieje pokłada w Donaldzie Trumpie. Donald Trump przedstawił koncepcję rozwiązania i zachowania suwerenności Ukrainy. Ona polega na tym, że Stany Zjednoczone wynegocjują razem z Ukrainą i z Rosją jakąś linię demarkacyjną i wojska europejskie będą bronić niepodległości Ukrainy w przyszłości po tym, jak już ten pokój będzie zapewniony. No i właśnie tu jest rola Polski i Polska sprzeciwia się temu. Przyjechał prezydent Macron z taką ofertą i Donald Tusk na konferencji prasowej powiedział, że Polacy nie będą wysyłać tak swoich wojsk. Chcę pokazać, że dużo jest w naszym ręku. Jest zgoda polityczna. Politycy PiSu też mówią, że Polacy nie powinni brać udziału. Ale ja nie mówię, że nie ma zgody politycznej. A pana zdaniem powinni polscy żołnierze brać udział w tej misji? Jeszcze raz, ja nie mówię powinni, nie powinni. To jest bardzo duże uwarunkowanie. Tylko po prostu pokazuje, że Polska ma dużo w swoich rękach. Czy powinni, czy nie powinni. Uważam, że to był bardzo duży błąd polityki rządu, która już po objęciu władzy ponad rok temu nastawiła się na budowę europejskich zdolności obronnych, na trójkąt weimarski. Krytykowano bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi, że to jest niepotrzebne. I okazuje się, że Donald Trump idzie w tym kierunku. Proszę, Europejczycy, bierzcie się za to. No i tylko, że się okazuje, że Europejczycy i my sami nie jesteśmy gotowi. Myślę, że jeżeli, bo z perspektywy Stanów Zjednoczonych to naprawdę nie jest najważniejszy konflikt, to bardzo jest, Stany Zjednoczone mogą pomóc Ukrainie go rozwiązać w jakiś sposób, gdzie ona zachowa swoją państwowość. No natomiast bardzo dużo zależy od właśnie Europejczyków, których on chce jakby wesprzeć. Natomiast Europejczycy nie garną się do tego, a Polska jest takim państwem, które też wyraźnie zaznacza, że tam nie będzie uczestniczyć, chociaż na przykład Francja czy Włochy są gotowi wziąć udział w tym projekcie obrony Ukrainy. Ale panie profesorze, chodzi o ten kontekst historyczny, o to, że Putin oskarża nas od lat, że chcemy wziąć udział w rozbiorze Ukrainy, że były wysyłane nawet przez Żyrynowskiego pisma do polskiego MSZ-u z takimi propozycjami i zarówno szef BBN Jacek Siewiera, jak i politycy rządzącej koalicji mówią, że z tego powodu historycznego nie powinno nas tam być. Ale chcę pana zapytać... A jeśli pani pozwoli, no wie pani, to my przywołujemy takie jakieś argumenty po to, żeby jakoś się wytłumaczyć. My musimy popatrzeć na to, co mówi prezydent Zełenski, Ukraina. Oni by chcieli, żeby Europa była, w tym Polska. Dlaczego my się tutaj zasłaniamy jakimś Putinem? To jest w ogóle szukanie pretekstu, bo my po prostu... I to jest właśnie dziecinada w tej polityce, że my potrząsamy samy szabelką, że tam będziemy NATO będzie wkroczyć, że będziemy strzeliwać samoloty nad Ukrainą rosyjskie. Przecież takie były wypowiedzi ministra Sikorskiego parę miesięcy temu. A jak przyszło co do czego, sprawdzam, proszę, niech Europa działa, no to my okazuje się, że wszyscy jakby uciekają gdzieś w kąt. No niestety, jeśli chodzi o ostatnie spotkanie Zełenskiego z polskimi władzami, to on powiedział, że on nie wie, czy chce, żeby Polska była przy stole negocjacyjnym. Nie jest w stanie dzisiaj powiedzieć, czy Polska powinna być przy stole negocjacyjnym, jeśli będzie Polska w ogóle nie będzie przy stole negocjacyjnym. Dlaczego by Polska miała być przy stole negocjacyjnym? Z perspektywy Ukrainy, tylko Stany Zjednoczone są kluczowe. Polska jest hamulcowym, działa na szkodę Ukrainy. Pokazałem kilka przykładów. Ruszanie kwestii podczas wojny, ekshumacji historycznych i tak dalej, nieakceptowanie pomocy, zapewnienia stabilizacji i jeszcze do tego działania antyamerykańskie, to jest po prostu, no przyczyniamy się do jakby tej porażki Ukrainy. I bardzo poważny zarzut, ale na tym musimy skończyć na antenie radiowej Trójki rozmowę. Pan profesor Jacek Czaputowicz zostaje z nami, przechodzimy do internetu, na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy rozmawiać między innymi o polskiej kampanii prezydenckiej. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Termoobieg. Czyszczenie katalityczne. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 1699. Teraz za 1499 zł. Dodatkowo aż 30 razy 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Szukasz sprawdzonego partnera, który pomoże Ci prowadzić biznes? Wybierz Skudo. Kompaktowy samochód dostawczy z gamy Fiat Professional o ładowności aż do 1400 kg i z dwulitrowym silnikiem o mocy 144 koni mechanicznych. Wszechstronne Skudo dostępne już od 89 900 zł netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Sprawdź również wersję w pełni elektryczną. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Legendarny bohater powrócił. Silniejszy. Gotowy do działania. Nieustraszony. Transporter powrócił. Z dłuższą przestrzenią ładunkową, szerszym nadwoziem i większą ładownością. Teraz z finansowaniem 100,9% i 5-letnią gwarancją producenta. Nie przegap najgorętszej premiery tego roku. Transporter. Tylko w salonach Volkswagen samochody dostawcze. Oferta dla przedsiębiorców. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Marian, ale ten finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert to rewelacja jest. Naprawdę? No sam zobacz, jakie niskie ceny. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Shark, idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za jedyne 629. Z kodem rabatowym taniej o 270 zł. Żegnamy reklamy. Minęła 8:30. Czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Pożar w szczecińskiej dzielnicy Dąbie. 150 osób zostało ewakuowanych. Ogień pojawił się w jednym z zakładów przy ulicy Kniewskiej i zajął szafy elektryczne. Na miejscu jest 5 zastępów strażaków. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za 2 godziny w Europarlamencie początek debaty na temat głównych celów polskiej prezydencji w Unii. Priorytety przedstawi premier Donald Tusk. Po wystąpieniu szefa polskiego rządu zaplanowano 2 rundy wystąpień przedstawicieli frakcji. Debata ma potrwać około 2 godzin. Na konta stadniny w Janowie Podlaskim wciąż nie wpłynęło 145 tysięcy euro za najdroższą klacz wylicytowaną podczas słynnej aukcji Pride of Poland. Tak pisze Rzeczpospolita, która dodaje, że koń wciąż nie wyruszył do nabywcy z Belgii. Klacz Ziggy Zana była gwiazdą sierpnia nowej aukcji koni arabskich. Według przedstawicieli stadniny finalizacja ma nastąpić w najbliższych dniach. Rzeczpospolita zaznacza jednak, że takie postępowanie jest niezgodne z regulaminem aukcji. Do 28 wzrosła liczba ofiar pożarów, które od ponad 2 tygodni pustoszą południową Kalifornię. Informują władze stanowe. Podjęto także decyzję o ewakuacji mieszkańców okolic San Diego przez nowe 3 mniejsze pożary. Mimo słabszego już wiatru służba meteorologiczna Los Angeles ostrzeżenie o dużym zagrożeniu przedłużyła do czwartku. Ostrzeżenie czerwona flaga wskazuje na zwiększone ryzyko szkód spowodowanych pożarem z powodu wysokich temperatur, bardzo niskiej wilgotności i silnego wiatru. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zimny mamy poranek z możliwymi gęstymi mgłami na zachodzie kraju i możliwymi opadami marznącej mrzawki na południu i wschodzie, ale wszędzie lepiej zdjąć nogę z gazu. Po południu w górach i na Pomorzu będzie nieznaczny mróz. Na ogół będzie od 1 do 3 stopni, ale będą też takie miejsca na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie termometry pokażą 5 stopni powyżej zera. Rozstrzygnięcie plebiscytu bondowskiego, dzisiejszej jego odsłony, już za chwilę w Trójce. Właśnie zliczamy głosy, ale Staszek daje mi znać, że sprawa jest oczywista, nawet przed doliczeniem głosów mailowych. No sprawdzimy, a tymczasem zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Ta po rozstrzygnięciu bondowskiego plebiscytu. Yeah. Inhaler, A Question of You. O ile wczoraj, drodzy państwo, w naszym bondowskim plebiscycie liczyliśmy głosy bardzo skrupulatnie, żeby nic nie pomylić, bo było równo i minimalnie zwyciężyło You Know My Name, o tyle dziś rzut oka na listę, na ten taki nasz formularz z państwa głosami wystarczy. Oczywiście wszystko podliczone dokładnie, ale rzeczywiście i niespodziewanie mamy zdecydowane zwycięstwo i pewny awans do piątkowego finału. No jak państwo myślą? Tak jest. Aha, i The Living Daylights. Ten utwór powalczy o państwa głosy także w piątek. Rozumiem, że wszyscy czekali na wynik dzisiejszego głosowania, ale teraz już wszystko jasne, więc już wszystko wiemy, więc wybieramy dwie dwójki i siedem trójek, by wystąpić w mniejszej grze. Zwyciężczyni lub zwycięzca zdecyduje, który utwór z całej światowej i polskiej palety utworów zakończy poranną audycję w Trójce, a więc zagramy go przed godziną dziewiątą. No i będzie ta osoba mogła też wybrać słowo dla mnie, by narobić mi trochę kłopotu na jutrzejszą poranną audycję. Więc dwie dwójki i siedem trójek teraz, linia otwarta, Staszek czeka na Państwa zgłoszenia, ja pytania mam przygotowane, więc też tylko czekam. Lady Punk w Trójce. Za kwadrans będzie dziewiąta. Mniejsza gra. Na stanowisku numer jeden pan Marek z Wałbrzycha. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry bardzo. Jest z nami również pan Michał z Kunina Szlacheckiego. Dzień dobry. Witam serdecznie. Podpowiem, że to okolice Ostrołęki. Pan Marek jednak wybiera orzeł czy reszka w losowaniu kolejności odpowiadania na pytania. A niech będzie reszka. A wypadł orzeł. Jednak zawsze tak wypada zawsze orzeł. I ja naprawdę uczciwie podrzucam ten pieniążek. Panie Michale, to pan zdecyduje, czy odpowiada jako pierwszy, czy jako drugi. Proszę, będę odpowiadał jako pierwszy. Pan Marek będzie drugi. Panie Michale, przechodzimy do pierwszego pytania. W którym roku odbył się pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy? W 1993. Zaliczamy trzeci, tak jest. 1993 rok to pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która oczywiście zagra także w najbliższy weekend. Teraz pan Marek, panie Marku, dokładnie rok temu George Weah zakończył urzędowanie jako prezydent Liberii. A z czego był znany przed swoją karierą polityczną? Podpowiem, że w 1995 roku nawet uznano go za najlepszego na świecie w tej profesji. A może pan powtórzyć nazwisko? George Weah. Jeszcze niedawno prezydent Liberii. George Weah. Najlepszy. Ta niech pan strzela. Nie, muzykiem był. No niestety, niestety. George Weah był piłkarzem. Był piłkarzem, jednym zresztą właśnie z najlepszych na świecie w latach 90. Nie ma punktu, teraz pan Michał ponownie. Panie Michale, wspominaliśmy dzisiaj w poradnej audycji o pomyśle Donalda Trumpa, według którego góra Denali, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, miałaby powrócić do poprzedniej nazwy, góra McKinley. A czy Denali, a więc jak mówiłem, najwyższy szczyt Ameryki Północnej, znajdujący się na Alasce, jest wyższy niż najwyższy szczyt Afryki Kilimandżaro? Nie, jest niższy. Otóż jest wyższa góra Denali, 6144 metry nad poziomem morza. Kilimandżaro ma 5885 metrów. Nie ma punktu, a więc szansa przed panem Markiem, by zremisować. Panie Marku, The Living Daylights od Aha to nasz dzisiejszy zwycięzca w plebiscycie piosenek bondowskich. Przechodzi do piątkowego finału. Utwór nagrano na potrzeby filmu W obliczu śmierci. A kto w tym filmie wcielił się w rolę agenta 007? Nie. To Timothy Dalton. To był film z roku 1987. The Living Daylights. Troszkę może mniej doceniany niż inne elementy tej serii. Timothy Dalton, ale to on był tym Bondem w The Living Daylights. Nie ma punktu, czyli 1-0. Ale zwycięża dziś pan Michał. Gratulacje, panie Michale. Dziękuję bardzo. Co oznacza, że pan Michał wybiera piosenkę na zakończenie porannej audycji. Czy mogę teraz mówić? Tak, bardzo proszę, tak, tak. Więc chciałbym wybrać piosenkę duetu Keith Richards i Willie Nelson pod tytułem We Had It All. Szukamy. To jest ten moment, w którym wydawca ma dużo pracy i przeczesuje właśnie bazę Polskiego Radia, ale jestem przekonany, że znajdziemy. I dziękuję jeszcze raz panu obu, panie Marku, panie Michale. No. Wielkie dzięki za udział w mniejszej grze. Dziękuję. Pozdrawiam. I pozdrawiam panów także serdecznie. Dopytałem zwycięzcę mniejszej gry, pana Michała, jeszcze o słowo na jutro. Wybrał ochotniczą straż pożarną. To co prawda trzy słowa, ale zgodziliśmy się, więc to pojawi się jutro w porannej audycji także. Drodzy państwo, ważna sprawa. Trójka wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. I wystawia na licytację wyjątkowy wieczór pełen atrakcji. To znaczy, będzie można pojawić się przy Myśliwieckiej, jeśli wygra się tę licytację. Będzie można zasiąść do kolacji przy świecach, przygotowanej przez Agnieszkę Szydłowską i Michała Nogasia. Będzie można zagrać w piłkarzyki z ekipą Trójki, zwiedzić radio oczywiście, poznać je od kuchni i wziąć udział na żywo w audycji Off Control Mateusza Tomaszuka. Przyznam szczerze, że najciekawiej brzmi ta kolacja. Nie wiem, co przygotują. Będę próbował się dowiedzieć. Jeśli się dowiem, to państwu przekażę. Być może będzie to grillowany okoń, być może będzie to szakszuka, być może będzie to barszczyk, kto wie. Opcji jest wiele, ale na pewno będzie smacznie i na pewno będzie bardzo przyjemnie. Zapraszamy więc do wzięcia udziału w tej licytacji. Szczegóły znajdą państwo chociażby na naszej stronie internetowej. A na zakończenie porannej audycji Willie Nelson i Keith Richards, zgodnie z zapowiedzią. I can hear the wind blowing in my mind, just the way it used to do through the Georgia pines. And you were there to answer when I called. You and me, Lord knows we had it all. Remember how I used to touch your hair, baby, looking for the feeling, it was always there. You're the best thing in my life I can recall. Yeah, baby, you and me, we had it all. I know that we can never live those times again. And I get all those feelings and I'll be there back again. And I'll stay with you, girl, just as long as I can. 'Cause it was so good. It was so good. You know. Yes, it was so good when I was your man. Stop believing in your smile. Even though you didn't stay, it was all worthwhile. But I know that you would leave it, have it all. Baby, it's you and me, we had it all. We had it all. You and we had it all. Willie Nelson i Keith Richards zgodnie z zapowiedzią zwycięzcy mniejszej gry. Tak powinno brzmieć moje poprzednie zdanie. Szybko uporał się z tym zadaniem Michał Kowarski i znalazł tę piosenkę. Otrzymuje za to nagrodę pracownika dnia w porannej audycji. Szkoda, że państwo go nie widzą, tak wygląda człowiek dumny. Za chwilę dziewiąta, czyli serwis, sport i pogoda w Trójce. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 55 cali OLED 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 4499. Teraz za 3999 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.